حمدا كما ينبغي لجلال وجهه فيه ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا الأولين الآخرين محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها ve كل محدثة بدعة ve كل بدعة ضلالة ve كل ضلالة ve صاحبها في النار ve بسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى إياله وإن كان فضل فعلى ذي قرابته وإن كان فضل فها هنا وها هنا. Sadaka Resulullah Fîmâ kâl evkemâ kâl. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin rahmeti, selamı, bereketi, ihsanatı, ikramatı dünyada ahirette üzerinize olsun. Amin. Rabbimiz Tebareke ve Teala Hazretleri cümlenizi, cümlemizi sevdiği kullardan eleyip iki cihan saadetine mazhar eylesin. Amin. Şurada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir demet okumak, öğrenmek, taallüm etmek ve tefeyyüz eylemek üzere toplandık. Bu hadisi şeriflerin okunması ananevi olarak devam ediyor bizim bu tekkemizde. Okumaya ve izaha başlamadan önce başımızın tacı, rehberimiz, önderimiz, efendimiz, peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhu pakine bizlerden bir hediye-i Kur'aniye olsun diye ve tabii onun rızasıyla onun âlinin, ashabının, ezvacının, evladının, etbaının ruhlarına hediye olsun diye hasreten Peygamber Efendimizin manevi varisleri, ümmetin mürşitleri, emanet edildiği mübarek kişiler olan Sadat ve Meşayi Turku Aliye'mizin, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'dan müteselsilen hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi'ye kadar gelmiş geçmiş bütün büyüklerimizin, mürşitlerimizin, şeyhlerimizin, pirlerimizin ruhlarına hediye olsun diye bu kitabı yazan Gümüşhaneli hocamız Ahmet Ziyahettin Efendi Hazretlerinin ve kendisinden feyiz aldığımız hocamız Muhammed Said-i Bursevi Efendimizin bu hadis-i şerifleri bize nakil ve rivayet etmiş olan ravilerin, alimlerin, fazılların, muhaddislerin ruhları için bu beldeleri Allah Allah diyerek, canlarını mallarını feda ederek fethetmiş, bize bırakmış olan Fatih Sultan Muhammed Han'ın ve mübarek ordusu mensuplarının ve yakın diğer diyarları fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına bizlerden bir şükrane olarak hediye-i Kur'aniye olsun diye cümle hayrat-ı hasenat sahiplerinin ve şu camimizi bina etmiş olan İskender Paşa'nın, bu camiyi asırlar boyu hizmette tutan, hayırları ilave olarak yapan kişilerin, bu camiden güzeran eylemiş olan imamların, hatiplerin, müezzinlerin, kayyımların, vaizlerin, din görevlilerinin, cemaatlerin ruhları için ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemeye gelen siz kıymetli kardeşlerimin ahirete göçmüş olan bütün geçmişlerinin, sevdiklerinin, yakınlarının, dostlarının, gönüllerinden temenni olarak geçirdikleri kimselerin ruhları için ruhları şad olsun, kabirleri nur dolsun, cennet bahçesi olsun, makamları yücelsin, dereceleri artsın, nurları ve sürurları ve kabir istirahatleri ziyade olsun diye ve biz yaşayan Müslümanlar da Rabbimizin rızasına erelim, rahmetine nail olalım, ömrümüzü rızayı bariye uygun geçirelim, huzuruna yüzü ak, alnı açık sevdiği kullar olarak varalım diye Allah-u Teala beldelerimizi vesaire İslam beldelerini her çeşit afetlerden, musibetlerden korusun. Bizi iki cihanda salim, bahtiyar, afiyet üzere eylesin diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup böyle başlayalım. Buyurun. Şurada bir saat vardı, işimize yarıyordu. Bir geliyor, bir gidiyor maşallah. Yaz saatinde mi gitti, ne olur? Saat kaç? Tamam, bir saat olunca bana bir sinyal verin. Okuduğumuz hadis-i şerifler, Ramuzül Ahadis isimli hadis kitabının 60. sayfasında 4. hadis ve devamıdır. Bazıları meraklıdır. İlmin kaynaklarını bilmek ister. Hakkıdır ve güzeldir. Onlar bilsinler ve kaynakları tahkik edebilsinler diye söylüyoruz. 60. sayfanın 4. hadis-i şerifinden başlıyoruz. Aşağı doğru bakalım Rabbimiz ne kadar nasip edecek. Okuyacağız biraz bir şeyler. Buyurdu ki Cabir radıyallahu anh'ten Ahmed İbni Hanbel'in, Müslim'in, Ebu Davud'un ve diğer hadis alimlerinin rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz İzâ kâne ahadüküm fakiren, sizden biriniz fakir ise, muhtaç ise feliyebde bi nefsihi, evvela kendisinden başlasın. Neye? Yani ihtiyacı olan şeyleri karşılamaya. Önce kendisinden başlasın. Ve inkâne fadlun, eğer daha fazla kendisine ayırdıktan sonra bir fazlalık artıyorsa dağıtılacak şeyde, fe alâ iyalihi, o zaman bakımıyla mükellef olduğu başka kimselere de dağıtsın. Ve inkâne fadlun, fe inkâne fadlun, bundan sonra gene biraz daha bir artarsa dağıtılacak şey, fezi karabetihi, akrabasından kendisine yakın olan kimselere de dağıtılacak şeyden ayırsın. Ve inkâne fadlun, gene de biraz artan miktar varsa, feha hünâ ha hünâ, o zaman aklının uygun gördüğü şuraya şuraya dağıtsın. Demek ki önce kendi ihtiyacını karşılamaktan başlayacak, eline gelmiş olan imkanı, sonra bu mertebe üzere etrafına, başkalarına verecek. Şimdi dikkat edilirse bu imkan benim elime geçti, ben bunun hepsinin üstüne otururum, hepsini lup diye yutarım demiyor Müslüman. İhtiyacı kadar alıyor, ihtiyacından fazlalık varsa bakımıyla mükellef olduğu yakınlarına veriyor, akrabasına veriyor, ondan sonra şuraya şuraya şuraya veriyor. Demek ki bir kere tok gözlülük var, bir kere sonsuz bir ihtiyaç hali yok. Adamın milyarları var, trilyonları var, bilmem neleri var, hala devletin hazinesinde gözü, hala efendim bilmem şuradan buradan nereden ne bulurum yutarım diye dağları önüne koysan çatır çutur yiyor yutuyor. Efendim denizlerine koysan diyor, yuturuyor, bitiriyor. Denizler, deryalar yetmiyor. Gözü doymuyor. Karnı dipsiz ambar gibi, bir türlü tatmin olmuyor. Böyle değil. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadis-i şerifinde diyor ki, kafir 7 mide ile yemek yer. Mümin tek mide ile yer. Yani kafirin hırsına bak yemekteki. Çünkü Allah'a tevekkülü yok, şey yok. Mümine onun yediğinin 7'de biri yetiyor da gözü de tok oluyor. Ama kafir önüne gelirse silip süpürüyor, silip süpürüyor, silip süpürüyor. Müminde böyle bir tok gözlük olacak, bu bir. Bir de öteki, insanlara karşı hizmet ve yardım ve el uzatma duygusu olacak. Fakir bile olsa. Bak fakir önce kendisine ayırdı. Fakir, ihtiyacı var. Yarına öbür güne ayırmıyor, sağa sola etrafına veriyor. Fakir de eline biraz imkan fazla geçti mi demek ki sağa sola verecek. Bu İslam'ın içtimai, yani sosyal anlayışının güzelliğini gösteriyor. Yani ben kendim kazandım, istediğim gibi yerim, istediğim gibi harcarım, istersem atarım, istersem yakarım diyemiyor. Hatta İslam'da bir kaide var. Zaman zaman burada geçti. La darara ve la durara fil İslam. İslam'da mala zarar vermek yok. Senin malına birisi kasten bir zarar vermişse sen de onun malına mukabele bir zarar, karşılık olsun diye ona zarar vermeye hakkın yok. O benim koyunlarımı öldürmüştü, ben de onun koyunlarını öldürürüm diyemiyorsun. O benim camımı kırmıştı, ben de onun camını kırarım diyemiyorsun. Ne yapacaksın? Adalete müracaat edeceksin. Yani mal telefi, can telefi, eşya israfı yok İslam'da. Her şey çok güzel ölçüler içine yerleştirilmiş. Adam muhtaç ama ve inkâne fadlun, eğer kendi ihtiyacı karşıladıktan sonra bir fazlalık varsa hop ötekine, hop berikine, her tarafa dağıtacak. E böyle olunca muhabbetli bir toplum olur. Aç kalmaz, açık kalmaz insanlar. Yoksul kalmaz, fakir kalmaz. Bizim şu andaki cemiyetimiz, cemaatimiz gibi olmaz. Veya dünyadaki, efendim, başka yerlerdeki gibi olmaz. Tabii Allah bize her türlü maddi, manevi, içtimai, ailevi, ruhi, bedeni rahatsızlıklarımızı tedavi etmemiz için her türlü ilacı göndermiş, her türlü çareyi öğretmiş de insanlarda akıl yok, anlayış yok, iyilikten anlama kabiliyeti yok. Yani Allah'ın bize rahmetini anlayamıyor insanların çoğu. Allah alemlere rahmet olarak peygamber göndermiş, kullarına merhamet ettiği için önceden haber gönderip ahirette olacakları Kur'an-ı Kerim'le bildirmiş. Bu iyiliklerden millet anlamıyor. İnsanlar anlamıyor. Yani huysuz bir hastanın kendisi şifa bulsun diye ağzına yaklaştırılan ilacı, kaşığı elinin tersiyle vurup devirdiği gibi, şişeyi kırdığı gibi huysuz geliyor yani insanoğulları. Hasta insanlığın tedavisi İslam'da. Bak nasıl deveyi hamuduyla yutuyorlar? Gazetelerde okuyoruz. Neden? İman yok da ondan. Nursuz da herif ondan. Ahiret inancı yok, mesuliyet duygusu yok, insafı yok, merhameti yok. Bitmez tükenmez hırs. Ya o kadar parayı insan yiye yiye bitiremez. Ama yani rakamlar milyon değil, milyar. Milyar yani 1000 tane milyon bir araya geliyor, 1 milyar ediyor. Ne milyarlar gidiyor? Nereden gidiyor? Yetimin parasından, yoksulun parasından, senin benim gibi alın teriyle çalışan insanın parasından, fukaranın hakkından, herkesin hakkından yani. E buna karşı ne olacak? Devamlı bir kontrol, devamlı bir takip, devamlı bir reaksiyon olması lazım. Yani insanlar hem iyilik yapacaklar Müslümanlar, hem de kötülükleri engelleyecekler. Bu iki vazifeyi anlayamıyorlar. İyilik yapmaya gayret ediyor. Karınca işte hocam elhamdülillah cami yaptırdım, çeşme yaptırdım. Hakikaten talebeye bakmış filan, burs vermiş. Kötülükleri engellemek o tarafı yok. Halbuki emri maruf nehi münker var. Cihat var. Kötülükleri de engelleme çalışması var. Bizim arkadaşlardan birisinden hudutta rüşvet istemişler. Sandalyeye oturmuş. Rahat bir şekilde oturmuş. Hayrola? Ben bu rüşveti vermem. Siz de beni bekletirsiniz demiş. Bekleteceğiniz kadar bekletin demiş. Rüşveti vermem. Rahat bir şekilde oturmuş. Bakmışlar ki bu hacı efendiden rüşvet filan çıkmayacak. Böyle olacak insan. Yani mücadeleye de azimli. Azimli. Ben bir kitap yazdım. Avrupa'da basıldı. Turizm Bakanlığı şey yapacak. Parasını tahakkuk ettirecek. Tamam. Aldık Turizm Bakanlığı'ndan evrakı. Maliye Bakanlığı'na gittik. Ankara'dayız o zaman. Üniversitedeyim. Buyur evrakı. Ver paramı. O zamanın parasıyla 2000 küsür lira para. Yani bir makale yazmışız onun. Büyük bir kitapta. Arkeolojik bir eserde. Efendim. Sanat tarihi kitabı. Kuşa kağıt. Kocaman şey. Dedi ki arkasına bu evrakın kitabı eklemek lazım. Güldüm, dedim ki o kitabın parası senin bana vereceğin paradan kat kat fazla. Bana vermiyor ki ben sana vereyim. Yani evrakın arkasına kitabı ekleyecekmişim. Zaten onu vereceği paradan fazla. Ondan sonra bana para verecekmiş. Dedim böyle şey olmaz. Gittik konuştuk ilgililerle falan, tamam. Oturdum şeye. Adam dedi ki hocam buna çok vergi kesmek lazım. Ben sakallıyım, üniversitede de hocayım, hangi sebepten diyorsa, yani diyor ki buna çok vergi kesmek lazım. E ne yapalım, vergi pazarlığa mı tabi, keseceksen kes dedim. Yani demek istiyor ki çok vergi vermemem için hocam anlaşalım demek istiyor yani. Ben şöyle rahat oturdum. Dedim ki sen ne keseceksen kes bakalım da ben de senin hakkından gelmesini bilirim dedim. Yani haksız bir şey yaparsa benim de müracaat edeceğim. Dostlarım var. En yukarıdan aşağıya kadar. Ensesini kaşıdı, alnını kaşıdı, kaşını kaşıdı, burnunu kaşıdı. Efendim. Hocam dedi, gideyim müdürle bir konuşayım dedi. Gitti geldi, tamam dedi hocam dedi. Hallettik dedi. Neyi hallettin dedim. E vergiyi kesmeyecekmiş. Subhanallah. Dedim ya memleket bizim vergilerimizle kalkınacak. Vergi kesmemek olur mu? Ne, hak neyse onu kes dedim. Ben vergi vermekten kaçan bir insan değilim ki. Yani biz devlet hazinesinden bir şey almak değil, vermeyi seven insanlarız yani. Gözümüz tok filan. Eninde sonunda allem etti bir şey alamadı. En sonunda ne dedi biliyor musun? Hocam vallahi dedi şu masanın üstünde dedi şu evraka imza atacak kalemimiz yok filan dedi. Ya devlet seni kalemsiz bırakır mı? Mümkün mü? Pekala dedim, al şu kalemi dedi. Yani rüşvet diye değil de devletime acıdığım için bir kalem verdim yani. Ne imzaladık filan aldık parayı. Yani müminin hali nerede? İmansızın hali nerede? İslam dertlerin devası. Bu adamların aklı olsa bize gerici diye yan bakacaklarına bizi yalvara yakara işlerin başına getirirler. Neden? Haram yemeyiz. Rüşvet yemeyiz. Allah'tan korkarız. Gece gündüz çalışırız. 11-12'ye kadar çalışırız. İş bitinceye kadar çalışırız. Hakkımızı aramayız. Fazlasını bağışlarız. Bizim gibisi nereden bulacak? Dünyanın safı. Allah'ın, işte Allah'lık bir adamıyız biz hepimiz. Ama kim daha akıllı onu Allah bilir. Bizim yaptığımız mı doğru, başkasının yaptığı mı doğru? Biz askerliyken nöbet tutmayı zevk biliyorduk. Başkasının yerine de nöbet tutuyorduk. Niye? Nöbet tutmak sevap diye. Ötekisi nöbeti kaytarmayı seviyordu. Efendim, nöbeti başkasının üstüne yıkmayı seviyordu. Biz de nöbeti almayı seviyorduk. Çünkü Allah rızası için hudutta bekleyen insanın gözüne cehennem ateşi değmeyecek buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ama gene bu memlekette gerici olan biziz. Efendim, bilmem ne olan biziz. Mağdur olan biziz. Öcü olan biziz. Kötü olan biziz. Efendim, takunyalı olan biziz vesaire filan. Allah istersin. Onların da neden söylediklerini biliyoruz. Dün akşam öğrendik ki Hatem-i Esam Hazretlerinden günahkara kızmamamız da lazımmış. Ne lazımmış? Acımamız lazımmış. Acıyoruz. Allah istersin. Allah kurtarsın. Bu gidiş cehenneme cum diye ateşe düşecekler. Mahvolacaklar. Allah kurtarsın. İzâ kâne yevmul kıyameti nâdâ nûdiye. İzâ kâne yevmul kıyameti nûdiye. Eyne ebnâus sittin ve hul umrullezi kâle Allahu evelem nuammirküm ma yetezekkeru fihi men tezekker. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan ikinci hadisi şerife geçtik. 60. sayfanın 5. hadisi oluyor bu. Dersimizin ikinci hadisi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan bize nakle olunduğuna göre şöyle buyurdu yazılı kitabımızda. İzâ kâne yevmül kıyâme. Kıyamet günü olduğu zaman, yani kıyamet kopacak, bu dünya bitecek, ahiret alemi, hayatı başlayacak, insanlar mahşer yerinde toplanacaklar. Dünya bitti artık, ahiret. Ahirette, mahşer yerinde nudiye, nida olunur. Kim nida eder? Herhalde melekler nida eder. Bir nida duyulur, bir ses duyulur. Hep bütün mahşer halkının duyacağı bir ses bu. Nedir o nida? Eyne ebnâus sittîn? Nerede 60 yaşını bulanlar? Nerede 60'lıklar? 60 yaşına ermiş olanlar? Bayanların bağlantısı yokmuş. Bu sesler bayanlara gitmiyormuş. İlgililer. Yazı geldi. Aşağıda olduğu halde kadınlar vaazı dinleyemiyorlarmış. Nereyi tamir edecekseniz, nereyi açacaksanız bakın, kim bakacaksa. Aşağıdan şikayet geldi. Ben de vakıf namına ceza yazarım, çabuk olun. Eyne ebnâus sittîn? Nerede 60 yaşındakiler? Ve hüve bu 60 yaşı el umrullezi, o ömürdür ki kâlallahu teâlâ, Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurmuştur o yaş hakkında. Evelem nuammirküm, biz sizi ömür verip yaşatmadık mı dünyada ey kullarım? Ne miktarda? Ma yetezekkeru fihi men tezekkere. Uyananlar, ahiretin gerçeklerini anlayanlar, kavrayanlar, vaazlardan ibret alıp halini düzeltenler düzeltebilecek miktarda biz sizi dünyada yaşatmadık mı? Alel ecele mi aldık sizi ahirete? Fırsat vermedik mi size? O kadar ömür vermedik mi? Aklı olan kendisini toparladı. Nasihatleri anladı, dinledi. Halini düzeltti, doğru yola girdi. Siz niye düzeltmediniz? Biz sizi o kadar yaşatmadık mı? Onlar bahis konusu olan ayeti kerimedeki o yaştır, o 60 yaş. Demek ki muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin bu ayet-i kerimesi hakikaten insanı terleten bir ayet-i kerimedir. Rabbimiz bizleri sorgusuz sualsiz cennetine girenlerden eylesin. Neden? Çok iyi matah insanlar olduğumuzdan mı? Değil. Sorulara cevap veremeyiz. Mahvoluruz. Ondan. Ya Rabbi sen bizi sorgu sual açmadan çaresini sen bilirsin. Şöyle cennetine dahil ediver ya Rabbi diyoruz. Hani Kastamonulu harbe gitmiş. Bakmış ki gülleler patlıyor. İnsanlar şehit oluyor, ölüyorlar. Can pazarı, kanlar akıyor, canlar yanıyor. Kurşunlar vızlıyor. Bakmış ki vaziyet fena. Açmış elini, dua etmiş. Allah'ım sen benim canımı gülleye kaptırma. Kaptırırsan da cahçuk işi gibi battırma. Cahçuk diye öten bir kuş var, yani öyle bağırtırma beni diyor. Derleyip toplayıp cennetine dıkıdır ya Rabbi. Dediği gibi biz de Allah'ın bizi derleyip toplayıp bir gayri hesap cennetine sokmasını istiyoruz. Yoksa o günahkarlara, o ıslah olmayanlara, o emir tutmayanlara, o Allah'ın yolunda gitmeyenlere Allahu Teala Hazretleri ne buyuracak mahşer günü? Evelem nuammirküm, biz sizi yaşatmadık mı? Muammer eylemedik mi? Ömürlü eylemedik mi? Ne miktar ömür? Uyanan, ibret alan, kendini düzelten insanın düzeltmeye fırsat olduğu kadar bir müddet biz sizi yaşatmadık mı? Patladık mı aldık? Daha ya Rabbi derlenip toparlanacaktım. Tam efendim filan diye yarım mı kaldı? Hayır. Öyle değil. Allahu Teala Hazretleri yüzlerce, binlerce fırsat verir insanoğluna muhterem kardeşlerim. Allahu Teala Hazretleri ömür boyunca her insana bir sürü yola gelmesi için ikazlar gönderir. Bir sürü fırsatlar hasıl olur. Bir sürü benim gibi vaizleri dinlettirir. Efendim, bir sürü kitapları okutturur. Bir sürü efendim nasihatleri efendim şu veya buradan kulağına getirtir, düşündürür. Ondan sonra yani doğru yola gelmesi için Allahu Teala Hazretleri kullarının çok lütuflarda bulunur. Ama kullar doğru yola gelmezler. Ve hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah bir kulunun yanlış yolu bırakıp da doğru yola gelmesine öyle sevinir, öyle sevinir ki, öyle sevinir ki Allah o kulunun dalaleti bırakıp da hidayete gelmesine. Nasıl sevinir? Çölde yolunu kaybetmiş insanın nihayet bir yol bulup da kurtulması kadar sevinir. Kurtulduğu zamanki sevinci kadar. Susuzluktan ölmek üzere olan bir insanın pınarı bulup da şapur şupur suyu içip de hayatını kurtardığı zamanki sevinci kadar sevinir. Çoluk çocuğu olmayan bir insanın yıllar yılı doktor doktor dolaşıp çare arayıp çare bulamamışken olmadık bir yaşta, yaşlı bir halde birden bir evlat sahibi olduğu zaman sevindiği gibi sevinir gibi misaller veriyor. Peygamber Efendimiz Allah'ın nasıl sevindiğini biz anlayalım diye temsillerle böyle anlatıyor. Onun için Allah lütfu kereminden bizlere eğer doğru yolu bulmamız için bir takım işaretler göndermişse, ya birisinin dudağından, ya rüyada, ya kitapta, ya başka türlü bir şekilde bu fırsatları değerlendirmeliyiz. Bu fırsatlara kulak tıkamamalıyız. Bu ikazlara rağmen yanlış yolda devam etmemeliyiz. Çünkü ikaz olur olur olur da bir zamanda patladık ölüm geliverir, iş işten geçiverir, geçiverebilir. O bakımdan insan ikazı alır almaz düzelmeli. Yani kendisini toparlamalı, yanlış yolu bırakmalı, günahı terk etmeli, sevaplı yola girmeli, Allah'ın sevgili kulu olmaya çalışmalı, gözünü açmalı, ömrünü zayi etmemeli, başkaları uyanmışken bu uyumaya devam etmemeli. 6. hadis-i şerif. İzâ kâne yevmül kıyameti arafel kâfiru urrifel kâfiru bi amelihi fecehadu fecehade ve hâsama feyukalu haulâ cîranüke yeşhedûne aleyke feyekulu kezebu feyekulu ehlükü ve aşiretüke feyekulu kezebu feyekulu ahlefu feyahlifûne ثم يسمتهم الله و تشهد تشهد عليهم عليهم السنتهم فيدخلهم النار. Ebu Said el-Hudri Hazretlerinden bu hadisi şerif. Bakın ne buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İza kâne yevmül kıyameti. Kıyamet kopup da ahiret alemi başladığı zaman urrifel kafiru bi amelihi, kafire yaptığı melanetler bildirilir. Bak sen dünyadayken şu hınzırlıkları yaptın, şu kafirlikleri yaptın, şu günahları işledin, şu alçaklıkları irtikab eyledin, şu efendim haksızlıkları yaptın diye bildirilir. Yaptığı ameller, işler kafire bildirilir. Fecehade ve hasaman. Ama o bu ithamlardan sıyrılma gayret eder ve mücadeleye kalkışır. Kendisine melekler bildirdikçe efendim şöyle yaptın, böyle yaptın diye o şey yapar. İnkar eder ve mücadeleye kalkar ve efendim kendisini temize çıkartmak için bir böyle edepsizce gayretin içine girer. Feyukalu, onun üzerine denilir ki haula cîranüke yeşhedûn aleyke, işte şunlar komşuların aleyhine şahitlik ediyorlar, bunları yapmışsın, bu edepsizlikleri yapmışsın, bu günahları işlemişsin, bu haksızlıkları yani kafirin yaptığı neler varsa bunları yapmışsın, bak komşuların şahitlik ediyor. Feyekul kezebu, yalan söylüyorlar der. İnkar ediyor, bak kafir ya orada da. Bak komşuların söylüyorlar, yalan söylüyorlar der. Feyekul ehlüke aşiretüke, melek der ki işte bak ailen söylüyor, aşiretin söylüyor. Feyekul kezebu, der ki onlar da yalan söylüyor der. Kafir onları da tekzip eder. Yalan söylüyorlardır. Şahitleri inkar ediyor birer kişiler. Feyekulu ahlefu, yok yemin ettiler der melek. Bu şahitler yemin ettiler. Vallahi biz doğru söylüyoruz. Bu böyle yaptı, gördük filan. Yemin etti. Feyahlufuna veyahut da melek bu yalan söylüyor diyen kafirlere o zaman yemin et onların yalan söylediğine, senin doğru söylediğine yemin eder. Feyahlufune, kafirler yemini basarlar. Mahkeme-i Kübra'da yalan söylüyor ve yalan yere de yemin ediyor. Ha, sen yalan yere de yemin ettin mi? Etti. Sümme yusmituhumullah. Böyle olunca Allah onları susturur. O kafirleri susturur Allah. Artık konuşamazlar. Allah müsaade etmedi mi? Dil dudak kıpırdamaz. Konuşmaları mümkün değil. Susturur Allah. Şimdi yalan yere yemin de bastılar. Allah bu yemin de söyledikten sonra susturur onları. Allah-u Teala Hazretleri susturur ve teşhedü aleyhim elsinetühüm, dilleri şahitlik eder. Allah onları susturur, dilleri şahitlik eder. Başka ayet-i kerimelerden biliyoruz, elleri ayakları şahitlik eder. Azaları, cildi, derisi yani, derisi şahitlik eder. Hangi günahı, hangi azası yaptıysa o şahitlik eder. Ayet-i kerimelerden biliyoruz. Kendi vücudunun azaları o kafirin o günahları yaptığına dair şahitlik yapar Allah'ın divanında. Hatta kafirler der ki lime şehittüm aleyna, ya Allah Allah, sen benim vücudumsun, niye benim aleyhime şahitlik yaptın? Gal entakan Allahüllezi entaka külle şey, her şeyi konuşturmaya kadir olan Allah-u Teala Hazretleri bizi konuşturttu, ne yapalım, susmak mümkün mü? Allah konuşturtunca konuşmamak mümkün mü? Söyle deyince söylememek mümkün mü? Tabi bunlar ayetten. Burada deniliyor ki yemin et denilir, yemin ederler. Allah sonra onları susturur. Lisanları, dilleri, ağzındaki diller aleyhlerine şahitlik eder. Fe yudhilehumun nar, böylece Allah onları cehenneme sokar. Yani kafir Mahkeme-i Kübra'da bile kafirliğini, edepsizliğini yapıyor ama Allah'ın adaletinden kaçması mümkün değil. Allah onun diline kendi aleyhine şahitliği yaptırtır. Azasına, derisine, eline, ayağına, koluna, bacağına şahitlik yaptırtır ve onu cehenneme atar. Allah-u Teala Hazretleri bizi bir kere terbiyeli kul eylesin. Haramlara, günahlara, yasaklara bulaştırmasın. Şöyle vicdanımızın rahat ettiği bir şekilde, şöyle dini bakımdan mutlu olacağımız bir şekilde güzel bir ömür sürmeyi nasip etsin Allah. Günahlardan, haramlardan uzak, şeytanlıktan, nefsaniyetten, efendim böyle çirkin işlerden uzak, asaletli, edepli, hayırlı, uğurlu, güzel, tatlı bir ömür sürmeyi Allah nasip etsin. Huzuruna da sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmayı nasip eylesin. Defter divan açıp hesaba çekmeden bir gayri hesap bizleri cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. 7. hadis-i şerif, sayfanın 7. hadis-i şerifi. İza kâne aleyküm ümerâ'u ye'murûneküm bis-salâti ve zekâti vel cihâdi fî sebîlillâhi fakat harramallâhu aleyküm sebbehum ve hallet lekümüs salâtu halfehum. Taberani'nin Amr isimli sahabeden rivayetine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki İzâ kâne aleyküm ümerâ'u, sizin başınıza ye'murûneküm bis-salâti ve zekâti ve cihâdi fî sebîlillâh, namazı emreden, zekat vermenizi tavsiye eden ve Allah yolunda cihat etmenizi organize eden, tavsiye eden yöneticiler, idareciler, emirler, amirler geçtiği zaman fakat harramallahu aleyküm sebbehum, Allah sizlerin onlara sövmenizi yasakladı. Eğer amirler, yöneticiler size namaz kıldırtıyorlarsa, kılın diyorlarsa, zekat verin diyorlarsa, Allah yolunda cihad edin diyorlarsa, namaz kılmanızı, zekat vermenizi, Allah yolunda cihad yapmanızı organize ediyorlar, bu işleri götürüyorlarsa efendim tamam, o zaman onlara sövmeyin. Sövmenizi Allah yasak kılmıştır size. Sebbetmek, sövmek demek. Aleyhinde konuşmak demek. Onu yasak kılmıştır. Ve hallet lekumus salatu halfehum. Ve onların arkasında namaz kılmak size helal olmuştur. Onlar imamlığa geçerler, siz de arkasında namaz kılabilirsiniz diyor. Sövmeyin. arkalarında namazı kılabilirsiniz, kılın diyor. Şimdi muhterem kardeşlerim, en yüksek idareci Peygamber Efendimiz'di. Her şeyin en yükseği olduğu gibi. O aynı zamanda devlet başkanıydı. Ve çarşıya pazara gidip orada da çarşı pazar işlerini düzenlerdi. Elçiler kabul edip elçileri de dinlerdi. Başka civar devletlere elçiler de göndermişti. Ordunun başına geçip savaşta yapmıştı. Hem komutandı, hem devlet adamıydı, hem yöneticiydi. Her şeydi ve her şeyin en yüksek rütbelisiydi Peygamber Efendimiz. Tabii ondan sonra da Hulefai Raşidin, yani doğru yol üzere giden Resulullah'ın efendim sünnet-i seniyyesine, Kur'an-ı Kerim'e uygun yönetme işini yapmış olan, yönetimi sağlamış olan halifeler gelmiştir. Böyle idareciler yaşamıştır. Tabii yönetim, amirlik, başkanlık tehlikeli bir iştir. Çünkü selahiyetleri vardır, maddi imkanları vardır, saltanatı, debdebesi vardır. Şımarabilir insan. Tehlike buradadır. Sahabe-i kiramdan vali olanlar vardı ama valilik sarayına gitmemişler. Kıyafetlerini değiştirmemişler. İbadetlerini aksatmamışlar. Şatafatlı elbise giymemişler. Mütevazı yaşamışlar. Ama herkes aynı durumda duramamış. Tatlı, hoş, herkes el pençe divan duracak. Önünde arkanda muhafızlar, askerler olacak, konaklar olacak, para pul, gani, efendim emrettiğin şey oluyor filan. Bu gibi fırsatlar insanları şımartır. Zenginlik insanı şımartır. Mevki makam insanı şımartır. Şımaranlar da olmuştur. Tabii Allah Müslümanların başına hayırlı yöneticiler nasip etsin. Hayırlılıkla hayırsızlığın çizgisi nedir? Bu heriflere ne zamana kadar tahammül edilir? Ne zamandan sonra sigorta atar da tencerenin tasın efendim kapağı fırlar, düdüklü tencerenin lastiği efendim patlar, ne zaman iş biter yani? İşte bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buna benzer hususların olabileceğini bildiriyor. Yani başınıza ileride devlet olduğu için İslam ve bütün cihana yayıldığı için, İslam'ı tebliğ etmek için, yaymak için her tarafa seferler yapılmaya Peygamber Efendimiz'in zamanında teşebbüsler başladığı için, elbette yöneticilerin kusurluları, komutanların, amirlerin, emirlerin hatalıları olabilir. İşte onların hata derecesinin nereye kadar, hatalarına karşı nasıl davranmak gerektiğine dair bir hadis-i şerif bu. Eğer o başınıza geçen adamlar size namazı emrediyorlar, kılıyorlar, kıldırıyorlarsa, zekatı emrediyorlar, topluyorlar, şey yapıyorlarsa, kullanıyorlarsa, cihadı Allah yolunda organize ediyorlar, yapıyorlarsa, düşmanlara savaşı yapıyorlarsa, ordu tanzim ediyorlarsa, İslam'ı yaymaya çalışıyorlarsa, o zaman onların şahsi eksiklikleri, kusurlukları, yönetimdeki ufak tefek hataları dolayısıyla ihtilaf çıkartmayın. Arkasında namaz kılabilirsiniz, aleyhlerine de konuşmayın diyor. Tabii bu onları murakabe etmeyin, ne yaparsa eyvallah deyin manasına değildir. Nitekim nereden biliyoruz? Hazreti Ömer halife olduğu zaman cemaatten birisi kalktı, o hutbedeyken dedi ki, ya Ömer, eğer halifeliğin zamanında hatalı iş yaparsan seni kılıcımızla düzeltiriz, eğrilik yaparsan kılıcımızla doğrulturuz dedi. Demek ki eğriyi doğrultma vazifesi, emri maruf, hakkı tavsiye etmek konusunun en önemli merci'i, muhatabı yüksekteki insanlar. Onlara hakkı tavsiye etmek çok daha önemli oluyor. Çünkü Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, eftalül cihad kelimetü hakkın inde sultanin cair. En sevabı çok olan cihat, zalim hükümdarın karşısında hak sözü söylemektir. Zalim adam, hak sözü söylemek lazım. Tabii hak sözü söyleyecek, haksızlığı engelleyecek, rüşveti engelleyecek, hırsızlığı engelleyecek vesaire vesaire. Bu vazifeler sosyal ve idari sahadaki vazifelerdir. Bunlar yapılacak. Ama namazı emrediyor, zekatı emrediyor, efendim cihadı terk etmiyor, ana vazifeleri yapıyorsa sövmeyin, saymayın, arkasından dedikodu yapmayın. Namaz kılarsa, kıldırıyorsa arkasından namaz kılın. Yani biz bu adamın arkasından namaz kılmayız demeyin demiş oluyor Peygamber Efendimiz. Sekizinci hadis-i şerif: İza kânet inde racülüm râtâni felem ya'dil beynehuma câe yevmel kıyameti ve şıkkuhu sakıt. Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, El-Hakim, İbn-i Hibban, İbn-i Asakir, Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet etmişler bu hadisi şerifi. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: İzâ kâne inder racül imra'tan, bir adamın yanında iki karısı varsa, iki kadınla evlenmişse, iki hanım varsa, felem ya'dil beynehuma, aralarında adaletle muamele yapmıyorsa, ca'i yevmel kıyameti, kıyamet gününde gelir ve şıkkuhu sakıt, yarısı düşük olarak gelir. Vücudunun efendim yarısı düşük olarak gelir. Yani yarım iş yapmış. Bir tarafa adalet yüklenmiş, iltifat etmiş vesaire. Öbür tarafa efendim iyi adaletli muamele yapmamış. Onun için yamuk gelir. Yarısı düşük olarak gelir. Şimdi İslam'da dört kadına kadar evlenmeye izin vardır. Fenkihu ma tabe leküm minen nisai mesna ve sülase ve ruba ve in khiftum fevahideten evma meleket eymanüküm. İki kadın alabilirsiniz, üç kadın alabilirsiniz, dört kadın alabilirsiniz. Ama aralarında adalet etmekten korkarsanız o zaman bir tane ile iktifa edin diye ayet-i kerime var. Bu ayet-i kerimede dörde kadar müsaade gösteriliyor. Peki niye İslam birden fazla kadınla evlenmeyi helal kılmıştır, meşru saymıştır? Taaddüdü zevcat İslam'da niçin vardır? Çünkü bir kadın himayeye muhtaçtır, yardıma muhtaçtır. Kocası savaşa gitti, öldü, dul kaldı. Şöyle oldu, böyle oldu, evde kaldı. Şu veya bu sebepten, eksiğinden, kusurundan şey yapamadı. Tabii bu kadınların böyle açıkta kalması sosyal yönden birçok zararlar meydana getirir, birçok tehlikeler oluşturur ve bu kimseler mağdur olurlar. Onun için eğer himaye imkanı varsa bir beyin, birkaç tanesini alması meşru oluyor. Ama burada şart adalettir ve İslam'ın ilk devirlerinde gerçekten de böyle olmasa o şehitlerin arkada kalan çocuklarına falan kim bakardı yani? Herkes savaşa gidiyor, çarpışıyor, şey yapıyor. Yani ciddi çalışma devresi. Onun için böyle bir müsaadeyi Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de müsaade buyurmuş. Ama adaletle hareket edemezseniz o zaman bir tane olsun. Ya dördüne birden veya üçüne birden veya ikisine birden adaletle muamele edecek. Adalet nasıl olur? Aldıklarını eşit verecek. Entari almışsa bir ona, bir ona, bir ona alacak. Yemeklik getirmişse bir ona, bir ona, bir ona verecek. Ziyaretleşmesi efendim eşit olacak. Her akşam birisiyle beraber ötekilerin yanına hiç uğramıyor. Öyle şey yok. Orada da adalet olacak. Peygamber Efendimiz adaletle sıra kimin diye sırayla şey yapardı. Himayesine aldığı Müslümanların anneleri olan zevceleriyle. Tabii Peygamber Efendimiz'in taaddüdü zevcadının, yani niçin hanımlar aldığının, her birisinin makul ve güzel sebepleri var. Niçin aldığını gayet efendim haklı olduğunu görüyoruz ve adalet ederdi. Eğer bu adalet sağlayamamışsa bir kimse, o zaman kıyamet gününde mahşer yerine yamuk olarak bir tarafı sakıt düşmüş olarak gelecek. Tabii o adaletsizliğinde cezasını çekecek demektir. Tabii gayrimüslimlerin, Hristiyanların İslam'la mücadelelerinde İslam'a saldırmak için ve Müslüman olmasınlar diye kendilerindeki ahali, kendi ülkelerindeki ahali ikide bir de dillerine doladıkları husus budur. İslam taaddüdü zevcada müsaade ediyor. İslam'dan önceki şeylerde de taaddüdü zevcat var. Mesela Amerika'da Mormonlar vardır. Salt Lake City'yi kendilerine mekan edinmişlerdir. O 48-50 cumhuriyetten bir tanesi. Orada çok karılıdır onlarda. İslam'dan mı etkilendiler bilmiyorum. İçki içmezler, sigara içmezler vesaire filan. Mormonlar. Taaddüdü zevcat vardır. Ya Avrupa'da da medeni kanunlarla bir kişiyle evleneceksin denilen ülkelerde de fiili taaddüdü zevcat vardır. Gayri resmi, gayri ahlaki taaddüdü zevcat vardır. Yani adam evlidir ama metresleri vardır. Adam evlidir ama efendim işi ve gözü dışarıdadır. Bir sürü günah işlemektedir. İslam'da taaddüdü zevcat vardır ama terbiye vardır, ahlak vardır, namus vardır. Yani bir kadına yolda giderken, yolda gidiş esnasında tabi olarak gözü takılmasından ayrı ikinci bir bakış dahi günahtır. Birinci bakış normal, tabi. İkinci bakış şeytandandır, bakamaz. Ve bizim prensibimizde nazar ber kadem kaidesi vardır. Bakışı ayağının ucunda olacak, böyle gözü yerde yürüyecek. Etrafa bakmayacak. Açık bir pencereden, açık bir kapıdan bir adam içeriye baksa ne sayılır İslam'a göre? İzinsiz o eve girmiş sayılır. Camdan baktı girmedi. Hayır, bakışı da girmeyecek. Evin içine bakmayacak. İslam bu kadar önem vermiştir şeye. Ama kadınlara da demiştir siz de örtünün. O da örtünecek. Erkeğe de demiştir ki gözünü kolla bakma. Kadına da demiştir. Kadın erkeklere bakamaz. Aman şu uzun boyluymuş, fidan gibiymiş. O da bakamaz. Kadın da bakmaz, erkek de bakmaz. Namus getirmiştir. Ahlaki şey getirmiştir. Aile saadeti getirmiştir. Karı kocanın birbirine sadakatini, bağlılığını getirmiştir. Şimdi Fransa'da bir arkadaş anlatıyor. Ateşe militer olarak, askeri ateşe olarak oraya gitmiş. Orada bir Fransızla tanışmış. Ahbap olmuşlar, sevmişler birbirlerini, gidip geliyorlar. Bir gün gelmiş intihar edeceğim diyor Fransız. Niye? Niye intihar edeceksin? Karım beni aldatıyor. Ayrıl. Bizim kanunlarımızda Katoliklikte evlendikten sonra boşanmak yok. Hop, hoppala. Ne kadar kötü yani. İslam'da böyle şey yoktur. Yani Avrupalılar, Müslümanlar niye çok kadınla evleniyor diye şey yaparken, İslam'ı kötülemeye çalışırken, İslam'ı kötülemiyor, Allah'ın müsaadesini kötülüyor. Allah'la harp ediyor yani. Kendi şeylerinde de olan bir şeyi inkar ediyor o kararı verdikleri için. Ama fiilen kendisi birçok kadınlarla düşüp kalkıyor. Fiilen efendim falancanın gayrimeşru çocuğu, filancanın bilmem nesi, falanca şehrin valisi oluyor, bilmem ne oluyor. Yani İza kâne demül haydati fe innehu demün esvedu yu'raf fe izâ kâne zâlike fe emsiki anis salâti ve izâ kânel âkharu fe teveddâi ve salli fe innemâ hüve irkun. Hazreti Ayşe validemizden bir hadisi şerif. Şeyle ilgili, kadınlarla ilgili. Malum kadınların hayız denilen, adet denilen tabii olarak tabiatlarında olan aşağı yukarı bir ayda bir, bir hafta 10 gün devam eden bir kan gelme durumları vardır. Buna adet görme denilir veya hayız denilir. Efendim, bu durumda bir kadın hayız gördüğü günlerde namaz kılamaz, camiye gelemez. Ramazansa oruç tutmaz. Orucunu öder. Ama sonra öder, yani temizlendiği zaman öder, tutamadığı zaman oruçlarını. Ama camiye gelemez, Kur'an okuyamaz, namaz kılamaz. Hayız hali, adet hali, aybaşı hali dediğimiz hal. Bu konuda diyor ki Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe validemizin rivayet ettiğine göre, İzakane demül hayda, eğer hayız kanıysa gelen kadından, fe innehu demün esvedü yura, o malum biraz koyulaşmış renkli bir, kara renkli bir kandır. Fe izakane zâlike fe emsiki anissalâ, böyle olduğu zaman namaz kılmazsın. Çünkü hayız hali vardır, namaz kılmazsın. Tabi oruç vakti ise oruç da tutmaz filan. Yani hayızlı, adetli insana yasak olan şeyleri yapmayacak. Kur'an tutamaz, okuyamaz filan. Ve izâ kânel âhar, eğer kan böyle değilse, o zaman fetevaddâ'yı, abdest al ve salli, namazını kıl. Fe innemâ hüve irkıl, çünkü bu bir özür kanıdır. Bir damar çatlamasındandır, bir şeydendir. Normal olarak efendim rahimden gelen o hayız kanı değildir buyurmuş. Bu tabi kadınların aybaşı hallerini hem kadınların bilmesi lazım gelir, hem de evli kocalarının bilmesi lazım gelir. Çünkü aybaşı halindeyken ailevi münasebette olmaz. O da haramdır, yasaktır. Kadının saklaması günahtır. Erkeğin de bilerek efendim o günlerde şeye kalkışması günahtır. Bunları bilmek lazım. Ve bir de bunların intizamını bilmek lazım. Efendim, hangi şartlarla aybaşı kanıdır, hangi şartlarla mazeret kanıdır, onları da öğrenmek lazım. Bu konuda ilmihal bölümünü kadınların güzel okuması, erkeklerin de güzel okuması tavsiye olunur. Bu işler ince işlerdir. İnsanın namazı olmaz, orucu olmaz. Helal işi harama döner, günaha girer. Allah'ın gazabına uğrar sonra. Onlara dikkat etmek lazım. 10. hadis-i şerif. Sayfanın 10. hadis-i şerifi. İzâ kâne lil abdi indallâhi derece lem yenelhu iyyâha ibtelâhu fiddünyâ sümme sabbarahu alel belâi li yunîlehu tilket derece. Efendim, İbn-i Şahin Zeyd ibn-i Cariye'den, o babasından, o da dedesinden rivayet etmiş bu hadis-i şerifi. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde, İzâ kâne yevmül kıyâme, yok aşağıya kaydı gözüm, İzâ kâne lil abdi indallâhi derece, kulun Allah katında, Allah yanında lem yenelhu iyyâha, henüz ona vermediği bir derece varsa, şu kulumu şu dereceye çıkartayım diyor ama henüz o dereceyi vermemiş. Çıkartacağı bir derecesi varsa, çıkartmak istediği, Allah'ın o kulu yükseltmek istediği bir derece murad etmişse Allah, iptelahu, bu kuluna bir müptelalık verir. Bir musibet, bir sıkıntı, bir bela, bir hastalık. Sümme sabbarahu, sonra bu verdiği belaya, iptilaya, musibete sabır nasip eder o kula. Sümme sabbarahu alel bela liyunilehu tilket derece, bu dereceye çıksın diye. Demek ki sevgili kullarının derece kazanması için bela gelebilir kula. Onun için efendim Allah'ın mukadderatına karşı insan metin olmalı, sabırlı olmalı, edepli olmalı. Edebe mugayir isyan ve itiraz ve bağırıp çağırma, feryadu figan yapmamalı. Allah'ın takdiri böyleymiş diyecek, kaderi ilahiye sabredecek, eğer hoşuna gitmeyen bir şeyse. Hoşa giden bir şeyse tabii insan teşekkür ediyor, şükrediyor, hamd ediyor, yüzü gülüyor. Ama üzücü bir şey olduğu zaman kaşları çatılıyor, ağzı açılıyor, gözü yumuluyor, feryatlar, figanlar, itirazlar, şikayetler, yanmalar, yakılmalar, dertlenmeler sevapları götürüyor. Sevap kalmıyor o zaman. Sabredecek, yutacak, tahammül edecek ki sevabı kazansın, o dereceye çıksın. 11. hadis-i şerif: İza kâne yevmul cumaati nâdeti tayru et tayra vel vuhuşu el vuhuşa ve sibâ'u es sibâ'a selamun aleyküm hâzâ yevmul cumaa. Deylemi Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet etmiş. Efendim, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, cuma günü oldu mu kuşlar kuşlara, vahşi hayvanlar vahşi hayvanlara, kurtlar çakallar öteki kurtlara, çakallara selamun aleyküm, size selam olsun, haza yevmul cuma, bu cuma günüdür der. Cuma gününün kıymetini kurtlar kuşlar biliyor yani, gafil insanlar bilmiyor. Bazı iş yerleri var, arkadaşlarımız gelip şikayet ediyorlar, cuma günü katiyen izin vermiyor. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun öyle iş yerlerinin başındaki insanlara. Neden? İş yerlerinin kazançlarını haramlaştırıyorlar. Çünkü cuma saatinde iş yapmak haram. Ve o insanın cumaya gitmesini engelliyorlar ve memleketin manevi kalkınmasını engelliyorlar ve memleketin ahlaki dejenerasyonunu destekliyorlar. Ondan sonra da feryadı figan ediyorlar. Neden anarşi var, neden hırsızlık var, neden efendim şunu var, neden bunu var? Tabii. Tabii olur. Yani sen diken ektikten sonra ne bitmesini bekliyordun? Karpuzun mu bitmesini bekliyordun? Senin ektiğine göre ne ekersen onu biçersin. Sen Japonya'da bankalarda bile memurların toplanıp maneviyat eğitiminden geçirildiklerini biliyor musun? Bilmezsin tabii. Japonya onun için ileri gidiyor. Maneviyata bizim kadar şuursuzca, aptalca ve gayri ilmi şekilde hücum eden başka ülke yok gibidir yani. Ruslar bile bizi geçti şimdi. Ruslar bile ortodoksluk filan diyerek dinlerine sarılmaya başladılar. Efendim, Ortodoks Birliği filan diyorlar. Bir dinin karşısına çıkan bir bizim memleket kaldı. Komünistlerden de beter, dinin karşısına çıkan bir bizim memleket kaldı. Bu kadar saçmalık yani görülmüş bir şey değil. Yunanistan'da papazlar her şeye hakimdir. Amerika'da papazlar her şeye hakimdir. Almanya'da papazlar, kardinallar her şeye hakimdir. Fransa'da, İngiltere'de hakimdir. Kraliçe, efendim, milli İngiliz Anglikan Kilisesi'nin ruhani lideridir. Efendim, Washington senatosu, meclisi seçimlerden sonra reisi cumhuru dini törenle göreve başlar. Bir Türkiye'de dine düşmanlık, Allah'la mücadele var. Resmen ve alenen ve aydınlık namına ve münevverlik namına ve çağdaşlık namına. Bu kadar dangalaklık olmaz ya. Yani insan dünyayı bilir. Materyalist insan olsa insan, yani materyalist, ben paradan anlarım arkadaş, menfaatten anlarım, başka bir şeyden anlamam dese, dindar yetiştirmekte milleti menfaat olduğu için dindar olur insan. Yani Rus Ortodoks Kilisesi çok doğru bir kilise de ondan mı Ortodoksluğu tutuyor, Ortodoks Birliği'ni, Slav Birliği'ni müdafaa ediyor? Hayır, işine geldiği için. Birçok milleti o din şeyi altında menfaat orada olduğu için, toplayabileceği için ona sarılıyor. E peki sen niye bu fırsatı kaçırıyorsun elinden? İşte bak, adam hırsızlık yapmayacak. Arsızlık yapmayacak. Bulduğu parayı getirecek, teslim edecek. Namuslu çalışacak. Hak yemeyecek. Adam öldürmeyecek. Namusla tecavüz etmeyecek. Daha ne istiyorsun ya? Polisin işi %99 azalacak. %1 kalacak. Eğer memlekette dinsiz %1'se %1 kalacak. İstemiyor musun? Mahkemelerde sinek avlamaya başlayacaklar. Dolaplarla kapıların aralarına örümcekler yuva kuracaklar. Gelen yok, geçen yok, davacı olan yok, bir şey yok. İstemiyor musun? Mahkemelerimiz fabrika gibi çalışıyor. On binlerce, yüz binlerce dava. Herkes herkesten şikayetçi. Çünkü herkes herkese bin bir türlü haksızlık geliyor, oyun oynuyor. Mahkemeler kadar Türkiye'de fabrikalar çalışsaydı, Merih'te parsel yapmaya başlardık, fabrika kurmaya başlardık şimdi. Türkiye'de mahkemelerin çalıştığı kadar fabrikalar çalışsaydı. Bu kadar ters iş olmaz ki. Neden oluyor bu? Maneviyatsızlıktan oluyor. Bak, Osmanlı zamanında Türkiye'ye gelen seyyah Baron de Büsbek diyor ki, bunlar diyor mahkemeleri bomboştur diyor, bu Osmanlıların diyor. Kadının yanına gitmezler diyor. İhtilafları yoktur çünkü diyor. birbirleriyle iyi geçinirler diyor. Haksızlık yapmazlar çünkü diyor. Eğer haksızlık olursa diyor, mahallenin eşrafı, yaşlıları, büyükleri, hocaları işi hallederler, mahkemeye lüzum kalmaz diyor. O mu daha iyi, bugünkü durum mu daha iyi? Adaleti sağlayacağım diye mahkemeye gidiyorsun, avukat işi ters götürüyor, karşı tarafla anlaşıyor. Savcı rüşvet alıyor, hakim bilmem ne yapıyor, hadi bakalım ayıkla pirincin taşı. Polis bilmem ne yapıyor. Şimdi demin bir arkadaş geldi, diyor ki falanca yerde bir tesis kuracağız. Efendim bir arkadaş bu tesis kurmak için olan yeri satacak. Kaça satacak? 100 bin marka. Kendisi 97 bin marka harcamış. 100 bin mark istiyor. 3 bin markta satacak yani. E ne yapmış, ne var burada? Yer kendisinin değil, ormanın. Bir tesis kurmuş mu üstüne? Hiçbir tesis kurmamış. E peki bu 100 bin markı, yani 700-800 milyon ne diye istiyor? Efendim bilmem bu işleri geçirtmiş ormandan. Efendim müsaadeleri almış. Ya ortada hiçbir şey yok. Yani bu parayı 8 milyon nereye harcadın? Ya ortada hiç tesis meselesi yok. 8 milyon gitmiş. Bu memlekette gelişme kalkınma olur mu? Ahlak bozukluğundan işte bak. Daha ortada bir şey yok. Ormanın arazisini kiralamaya bu kadar masraf ediyor. Üstüne tesis kuracak da, işletme yapacak da, para kazanacak da, efendim memleket kalkınacak. Ahlak olmayınca batar ülkeler. Ahlakla ilerler. İza kâne racülâni fil meclisi yetehaddesâni fil fıkhi felâ yeclis ileyhime sâlisün hatta yestezinehuma. Ömer radıyallahu anh'ten sondan bir evvelki hadis-i şerifi, 12. hadis-i şerifi okuyoruz. Sonuncuyu da okuyup sayfayı tamamlamış oluruz. Güzel olur. Diyor ki Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte, bir toplantıda, bir yerde iki adam konuşuyorlarken bir ince mesele, fıkhi mesele üzerinde konuşuyorlarken üçüncü şahıs onların izni olmadan yanına sokulmasın. Bu edebe ait bir adab-ı maşerete ait bir tavsiye. İkisi konuşuyorlar. Şimdi biz bir şey yapacağız. Bakıyorum etrafımızda bir kalabalık. Buyurun, bir ihtiyaç, bir işiniz var? Yok. E niye geldin? Yani biz ikimiz bir iş yapacağız. Yani ne dolduruyorsunuz ortalığı? E bakıyorsun bir yere, hop birçok kimse dolmuş oturmuş. Buyur hayrola, bir şey mi var? Hiç. E niye geldin, oturdun? Ya mahrem konuşacaksa? Buradaki iki kişi, yani işi olmayan ötekinin işine karışmasın, ötekilerden izin alsın. Yani fıkıh meselesi bile olsa, demek ki dini mesele bile olsa, müsaade eder misin ben de geleyim dinleyebilir miyim desin. Çünkü belki mahrem bir şeyi konuşur, yani ailevi bir şey konuşacaktır, mahremdir, sana duyurmak istemeyebilir, izin olacak. İslam'da çok güzel kaideler var. Kapalı bir kapıdan içeri girmek için kapı çalınır, izin istenir. Hem de kapının karşısında böyle durulmaz. Ya arka dönük durulur, ya yan durulur. Neden? Doğrudan doğruya kapı açıldığı zaman içerisini görmeyeyim diye. Çünkü belki açan kimse kocası geldi sanır, başörtüsüz çıkar. Yapmaması lazım ama, veya başka bir şey olur. Ya yan dönecek, ya arkası dönecek. Kapıyı çaldıktan sonra. Kapıyı çalacak. Öyle girecek. Birisinin yanına, İki kişinin yanına sokulurken müsaade eder misiniz, konuşmalarınıza ben de katılabilir miyim diyecek, izin alacak. Bunlar güzel şey. İki kimse konuşurken diyor başka bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, konuşurken böyle etrafa bakınıp da konuşuyorlarsa, yani şöyle iki tarafa bir bakınıyor, öyle konuşuyorsa, bu dinleyen kimse bunun sır olduğunu bilsin, başka kimseyi açmasın. Çünkü iki tarafa bakınıyor kimse var mı diye, öyle söylüyor. Demek ki sır. Bunu başkasına açamaz. İslam böyle. İncelikleri var. Ve sonuncu hadis-i şerif, İzâ kâne yevmu arafete gafarallahu lil hacil halisi ve izâ kâne leyletü müzdelifete gafarallahu lil tüccari ve izâ kâne yevmu müna gafarallahu lil cemmaline ve izâ kâne yevmu remyi cemretil akaba gafarallahu lis-suali fela halkun yahduru zalikel mevkufe illa gafarallahu lehu Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten bu hadis-i şerif, efendim çok müjdeli bir hadis-i şerif ama hadis alimleri biraz efendim sıhhatli bulmadıkları için aşağıya şerhler düşmüşler. İbn-i Cevzi biraz serttir, o mevzu hadis demiş. Efendim bazıları da münker hadis demişler. Efendim İbn-i Asakir'de, efendim İbn-i Hibban'da, efendim Deylemi'de vesairede, Darakutni'de olan bir hadis-i şerif. Ama efendim bizim hocamız kitabına bunu aldığına göre başka yerlerden deliller de olduğu için bunun doğru olmasına kani olduğundan yazar Gümüşhaneli hocamız. Yani o aşağıdaki sözleri söylüyor ama ben hadis alimi olarak bunun manasının doğru olduğuna kaniyim manasına gelir. O bunu buraya yazdığına göre Gümüşhaneli hocamız demek ki uygun görüyor. Okuyalım bu hadis-i şerifi. İzâkâne yevmu arafe. Arafa günü olduğu zaman Hicaz'da. Hacılarla ilgili bu konu. Hacılar Arafa günü ne yaparlar? Arafat'a çıkarlar. Arafa günü olduğu zaman da gafarallahu lil hacil halis. Allah halis niyetli hacıyı mağfiret eder Arafat'ta. Ve izâ kâne leyletü müzdelife. Müzdelife gecesi olunca, yani Arafa gününün akşamı, Arafat'tan yola çıkılıyor, Müzdelife'ye geliniyor. Müzdelife gecesi olduğu zaman gafarallahu littüccar. Ticaret maksadıyla oralara gelenleri de Allah mağfiret eder. Aslında hacıların bir kısmı hacıdır, bir kısmıları seyyahtır yani turisttir, bir kısmıları tüccardır, bir kısmı efendim işte böyle, yani niyeti neyse ona göredir. Ama Müzdelife gecesi olduğu zaman ticaret amaçlı hac yapmış olanları bile affeder Allah. Mal götürmüştür, bir şey satmıştır, oradan da bir şey alacaktır, işi bedavaya getirecektir. Halis hacı değil, başka şeyi var, karışık şeyleri, hesapları var, onu bile affeder Müzdelife gecesinde. Ve izâkâne yevmü minâ, Mina gecesi olduğu zaman, yani ertesi gece olduğu zaman gafarallahu lil cemmâlin. Allah devecileri de affeder. Deveci ne arıyor orada? Hacı devesini kiralamış, binmiş, hacca gelmiş. O da onun yanında tıpış tıpış yürüyor. Hac bittiği zaman devesini alıp gidecek. Kirada hayvanı. O deveciyi bile affeder. Neden? Orada bulunuyor diye, güzel yerde bulunuyor diye. Onu da affeder. Ve izâkâne yevmü remi cemretil akabe. Akabe cemresini atma, yani büyük şeytanı taşlama günü, yani bayramın birinci günü olduğu zaman efendim gafarallahu lissu'al. Allah dilencileri bile affeder. Yani kimisi de oraya dilenmeye geliyor. Hacılar efendim sadaka veriyorlar, şey veriyorlar diye. Dünyanın her yerinin sakatları orada koleksiyon halinde karşınıza. Kafadan bacaklılar, efendim elden ayaklılar, bacağı şuradan dönmüş, şuradan çıkmış, hilkat garibesi, bütün insanları galiba bir takım şebekeler topluyorlar. Hacının güzergahına böyle sıra sıra diziliyor. Sanki insan bir müzede geziyormuş gibi. Allah Allah, bu acayip mahluk ne? İnsan galiba. Bu hangisi? Bu bilmem ne, bilmem ne. Tabii insanın merhameti coşuyor. 3 riyal burada, 5 riyal ona. O paralar keşke onlara gitse de efendim bir işe yarasa. Sanıyorum onları akşam kim bilir şebekenin reisleri belki topluyor, şey yapıyor. Efendim şimdi bir kadıncağız içeride bana dert yanıyor, çarşaflı. Benim kocam ayda bir eve gelir diyor. Sana kim bakıyor? Ben kendim çalışıyorum diyor. Evin kirasını kim veriyor? Ben kendim veriyorum. O adam utanmıyor mu? Yani bir eve maaş getirmiyor mu? Ne maaş getirmesi? Ayda bir gelir, maaşı alır gider diyor. Aklıma geldi ki muhterem kardeşlerim, gelin mağdur kadınlara yardım derneği diye bir dernek kuralım. En efelerimizi işine seçelim. Pos bıyıklı, pala bıyıklı, yumruğu filan kuvvetli. Bu herifleri hakkından gelin. Vallahi ciddi söylüyorum. Böyle bir derneği kuralım. Çünkü kadıncağız Müslüman, mütedeyyin, çarşaflı. Çalışıyor. Elinin emeğiyle kazanıyor. Herif bir ay nerede sürtüyorsa sürtüyor. Ben bu adamı görsem kavga ederim. Sakın İskender Paşa'nın vaizi birisiyle kavga etti diye duyarsanız birden beni ayıplamayın. Çünkü bizim sigortalarımız var. Ama o da atabilir yani. Bir zaman gelir. Bizim de sigortalar pat diye attığı zaman ne olacak o zaman? Böyle bir şey olabilir yani. Allah ıslah etsin. Bize de sabır versin. Sabrım taşıyor. Adamın işi ne? Adamın işi karıya, çoluk, çocuğa bakmak. Üç tane çocuk da varmış. Karıya, çoluk, çocuğa bakmak, gıdasını temin etmek, yatacağını temin etmek, giyimini temin etmek herifin, alçağın vazifesidir. Adamın vazifesidir bu. Hatta kadın doğurduğu çocuğa süt vermek zorunda değildir. Meme emdirmek zorunda değildir. Neden? Bebek bile olsa yedirmek, içirmek kocanın vazifesi olduğundan gitsin süt anne bulsun, çocuğa baksın diyebilir anne. İslam bu kadar kadınların hukukuna riayet ediyor ve kadının Müslümanlığından bir istifade bu kadar. Efendim, iyi böyle dört tane karı alsa, her birinden dört maaş, ayda bir dört gün yanlarına uğrasa geçimin yolunu bulacak herif. Bu haksızlığı nasıl engelleyeceğiz? Bir dernek kuralım. Bu gibi adamları yakalayalım yakasından, tam ay başında geleceği zaman orada duralım. Yakasını iki yakasını bir araya bir getirelim. Şöyle. Bir de yukarıya kaldıralım. Ayağı yerden bir kesilsin. Sen bu zulmü niye yapıyorsun bu Müslüman hatuna diyelim. Çünkü Allah zulme razı gelmez. Mazluma yardım etmeyi de sever. Bu mazluma kim yardım edecek şimdi? Şimdi bu maaşı vermese herif pos bıyıklı, belki de dövecek. Onu da bilmiyoruz. Yani bu isteyerek vermiyor ama o herhalde zorbalıkla alıyor. Çok zulümler oluyor muhterem kardeşlerim. Etrafta, dünyada çok zulümler oluyor. Mazlumlara yardımcı olalım, mağdurlara yardımcı olalım. Herkesi adalete davet edelim. Toplum kuvvetli olursa böyle herifler böyle nahoş şeyleri de yapmaya fırsat da bulamazlar. Toplumun kuvvetli olması lazım. Yüreğim yandı da fırsatı bulmuşken onu da size açmak istedim. Efendim, demek ki büyük şeytanın taşlama günü Cemre-i Akabe'de dilencileri de affeder Allah diyor. Oradan açtık sözü. Hani her çeşit dilenciyi getiriyorlar, önümüze yığıyorlar. Şimdi muhterem kardeşlerim, tabii gelen insana sadaka verir de insan, asıl fakirleri kendimiz arayıp bulmalıyız. Gerçek fakirleri. Fakirleri sevmek İslam'ın, Peygamber Efendimiz'in adeti olarak töresidir. Fakirleri seveceğiz. Fakir mahallelerden dostlar edinelim. Arada fakir mahallelerine gidelim. Bazı cumartesi pazarlar da fakir mahallelere gidelim. Emirgen'e çay içmeye, efendim Beykoz'a bilmem keyif yapmaya değil de arada bir de fakir mahallelere gidelim. Fakirle beraber ağlayalım. Biraz da onların ıstıraplarını görelim. Hakiki fakirleri tespit edelim, yardım edelim. Bak geçen sene bir şey anlattılar, ben yurt dışındaydım. Yüreğim parçalandı. Bizim ihvanımızdan bir yaşlı kadıncağızmış. Evi yokmuş veya İstanbul surlarından birisinin deliğinde barınıyorlarmış. Bir oğlu varmış, o da akıl özürlüsüymüş. Efendim, kış gününde bunları o sur kale kovuğunda bizim arkadaşlar bulmuşlar. 15 gündür yemek yememişler. Çocuk akıl özürlüsü, efendim kadın ihtiyar. Efendim bir deri bir kemik kalmış Müslüman kadın ihvanımızdan. 15 gün aç kalmışlar ya. Ne biçim dünyadayız? Yani o mahallede hiçbir insan görmüyor mu şu karşı tarafta iki kişi şey yapıyor diye? Veyahut bizim aramızdaki ihvanlık, kardeşlik nasıl bir ihvanlık, kardeşlik ki birbirimizden niye haberimiz olmuyor? Gerçi onları bulan gene ihvanımızdan, kadın derneğimizden kadınlar bulmuş ama 15 gün sonra bulmuş. Yani bu işleri güzel yapmak lazım. Bu noktaya, bu kerteye getirmemek lazım. Önceden bu hayırları yapmamız lazım. Yiyoruz, içiyoruz, karnımız tok, sıhhatimiz yerinde ama yazık işte, Allah'ın bir mağdur kulu, ihtiyar bir ağzı dualı kadıncağızdı. Yanında da özürlü bir evladı vardı. Niye buna sahip çıkmamış toplum? Niye biz sahip çıkmamışız? Biz daha yakını sayılırız. Bilememişiz. Ben beynimden vurulmuşa döndüm. Yani içim hala acıyor. Tabii birkaç gün bakmışlar, hastaneye götürmüşler. Aç insana birden yemek versen de olmuyor. Koluna serum takmışlar, bilmem ne filan. Birkaç gün sonra da dünyasını değiştirmiş, ölmüş. Yani 20. yüzyılın yüz karasıdır bunlar. Öbür tarafta bidonlarla efendim lüks lokantaların önünde lüks yemekler atılıyor. Adam çayın çay bardağının 1/3'ünü içiyor, 1/3'ünü bırakıyor. Nezaketmiş, kibarlıkmış. Ben kurutma kağıdı olsa içini bile kuruyacak kadar içiyorum. Sonuna kadar. Neden? Öyle kibarlık mibarlık anlamam. Damlasını bile ziyan etme. Tabağı sonuna kadar sıyırıyorum. Yağı bile kalmasın. Neden? İsraf. İsraf haram. Benim bulduğum bu şeyi bulamayan nice insan var. Onun için bizim Müslümanlıklarımızda kusur var muhterem kardeşlerim. Sizin ve benim ve bütün Müslümanların Müslümanlıklarında çok büyük kusurlar var. Biz çok daha başka türlü çalışmalıyız. Çok daha aktif olmalıyız. Çok daha gayretli olmalıyız. Arayıp bulmalıyız. Fakiri arayıp bulmalıyız. Demek ki dilencileri bile affeder Allah. Tabii iyi niyetle gelmemişti onlar. Halkın merhametini istismar için gelmişlerdi orada. Dilendiler, para toplayıp gidecekler. Bir tanesini bizim arkadaş yakalamış Mekke'de. Koluna sargıyı sarmış, kanları üstüne çıkmış. Allah rızası için bir şeyler filan dileniyor orada. Telaffuzundan Türk olduğunu anlamış. Kolu da kanlı. Ne var kolunda demiş. İşte bilmem ıvır zıvır ne dediyse. Aç bakalım demiş. Zorla üstüne çullanmış, açtırmış. Ciğer sarmış oraya. Hiçbir şey yok. Turp gibi herif. Efendim. Polis de gelmiş tabii onların mücadelesinde. Efendim almış götürmüş. Topladığı paralarda müsaade edilmiş. Allah'ın mübarek diyarında Allah'ın rızasına uygun olmayan iş yapmak hayır getirmez insanı. Onun misali bu. Onun misali. Çok misaller var anlatabileceğim. Felah halka yahturu zelkel mevkuf illa gafarallahu lehu. Yani bu hacca iştirak eden insanlardan hiçbir Allah'ın mahluku kulu kalmaz ki Allah onu mağfiret etmesin. Bunu başka hadis-i şeriflerden de biliyoruz. Bu hadis-i şerif şey olabilir. Kusurlu olabilir rivayet bakımından. O öteki alimlerin dediği doğru kabul etsek ama Gümüşhaneli hocamız kitabını aldığına göre demek ki şey yapıyor. Doğru olduğu kanaatinde ama başka hadis-i şeriflerden biliyoruz ki hacının günahları mağfiret olur. Annesinden doğmuş gibi döner evine. Hatta acaba Allah beni affetti mi diye düşünürse ilk günahı o zaman kazanmış olur. Tereddüt bile etmeyecek yani. Allah günahları affetti diye. Ama nedir şartı? Helal para ile hacca gitmek. Onun için bazıları takva ehli bazı insanlar hacca gidecekleri zaman arkadaştan giderlermiş, borç para alırlarmış. Borca ihtiyacı yok. Ver bana hac parası kaç para? 20 milyon, 30 milyon. Arkadaş bana 30 milyon borç ver. Tamam, o parayı alırım. Çünkü borç para helaldir. O parayla hacca giderlermiş. Yani o da bir kurnazlık tabii. Yani kendi parasında bir kusur varsa hacına zarar olmasın diye. Allah bizi tertemiz, helal paralar kazananlardan eylesin. Amin. Sevdiği, razı olduğu ibadetleri yapanlardan eylesin. Amin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak gidenlerden eylesin. Amin. Fatiha-i Şerife, Maal Besmele. Üç salavat-ı şerife. Bir elem neşrah leke suresi besmeleyle. Kul huvallahu ehad suresi besmeleyle. Fatiha-i Şerife maal besmele. Üç salavat-ı şerife. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا Melikül Hakkul Mübin Muhammedur Resulullah Sadıkul Vadil Emin Sallallahu Teala Aleyhi ve Alihi Ecmain Tayyibin Tahirin Euzu Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnna Erselnake Şahiden ve Mübeşşiren ve Nezira لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ اَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا صدق الله ربنا الأعلى سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel alemin. Yapmış olduğumuz cümle ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayrat ve hasenatımızı, kardeşlerimizin okumuş olduğu 8 adet hatmi, 8 adet salat-ı tefriciyeyi, 4444 tarihlik salat-ı tefriciyeyi, 4 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i vesair hayrat ve hasenatımızı, zikr-ü tesbihatımızı, hatmi haceganımızı lütfunla kereminle kabul eyle ya Rabbi. Amin. Eksiklerine, kusurlarına rağmen ahsen ve etem olarak makbul eyle ya Rabbi. Amin. Fazl-ı kereminden bunları okuyan kardeşlerimize ve bizlere ecr-i cezil, sevab-ı kesirler ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Şu aciz naçiz kusurlu ibadetlerimizi rahmetine nail olmamıza, rızana vasıl olmamıza vesile eyle ya Rabbi. Amin. Hasıl olan ücür-ü mesubatı evvela Peygamber Efendimiz'e hediye ettik, vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Peygamber Efendimiz'in sevgisine, rızasına, iltifatına, teveccühüne, şefaatine cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Amin. Peygamber Efendimiz'in yolunda yürümeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Sünnetini ihya eleyip şehit sevabıkları kazanmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek âlinin, ashabının, ezvacının, evladının, zürriyatının ve haseten manevi halifeleri, varisleri, Sadat ve Meşayih Turku Aliye'mizin cümlesinin, Evliyaullah büyüklerimizin, pirlerimizin, şeyhlerimizin, mürşitlerimizin, Hocamız Muhammed Said Bursevi Hazretlerinin Yuşa Aleyhisselam'ın, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin ve beldemizin medarı iftiharı sahip salihlerin, beldelerimizi fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, ashab-ı hayrat-ı hasenatın ruhlarına dereceleri üzere ikram eyle ya Rabbi. Bu salatü selamları ne maksatlarla kardeşlerimiz okudularsa, bu hatimleri ne niyetlerle indirdilerse, o muratlarına bunları vasıl eyle ya Rabbi. Muratlarını hasıl eyle ya Rabbi. Bizlere de dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarını ihsan eyle ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin her türlü şerlerinden cümlemizi koru ya Rabbi. Cümle geçmişlerimize rahmeyle ya Rabbi. Kabirlerini pür nur, ruhlarını mesrur, makamlarını âlâ eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'e umumi olarak lütfeyle rahmeyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifalar ver ya Rabbi. Dertlilerimize devalar ihsan eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifalar bahşeyle ya Rabbi. Gönüllerimizin muratlarını sen bize ihsan eyle ya Rabbi. Gayriye muhtaç etme ya Rabbi. Kimseye el açtırıp boyun büktürme ya Rabbi. Kimsenin karşısında hor zelil duruma düşürme ya Rabbi. Şu hürriyet içinde yaşadığımız diyarlarımızı fasıkların, facirlerin, günahkarların, zalimlerin galebesinden, düşmanların istilasından koru ya Rabbi. Başımıza takva ehli, sana inanan hayırlı kimseleri geçir ya Rabbi. Hayırsızları def-u izale eyle ya Rabbi. İstilaya uğramış İslam beldelerini kafirlerden kurtar ya Rabbi. Mazlum ve mağdur kardeşlerimizin mağduriyetlerini izale eyle ya Rabbi. Müslümanlara zulmedenleri kahreyle ya Rabbi. O zalimlerin kahrolduğunu şu gözlerimize göster ya Rabbi. Onların diyarlarını, mallarını, evlatlarını Müslümanlara ganimet ihsan eyle ya Rabbi. Müslümanlara şuur ver ya Rabbi. Müslümanlara dinlerine sımsıkı sarılmasını nasip et ya Rabbi. Birbirleriyle birlik ve beraberlik içinde hareket etmelerini nasip eyle ya Rabbi. Yolunda daim, zikrinde kaim sevgili kullarını eyle ya Rabbi. Yeryüzüne sevgili kullarını hakim eyle ya Rabbi. Senin dinini dünyanın her yerine yaymaya bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Maddi manevi her türlü imkan ve müktesebatımızla senin yolunda çalışmayı, ümmet-i Muhammed'e faydalı olmayı, cihad etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Dünyada ve ahirette cümlemizi mesut ve bahtiyar eyle ya Rabbi. Şüheda ve salihin, evliya ve mürselin, enbiyaullah'ın yanında Firdevs-i Âlâ'na bir gayri hesap dahil eyle ya Rabbi. Amin. Habibi edibine komşu eyle ya Rabbi. Amin. Cemalini gören kullarından eyle ya Rabbi. Rıdvan-ı Ekber'ine vasıl olan kullarından eyle. Bi hürmeti Esmaikel Hüsna ve Habibikel Müşteba ve bi hürmeti Esrar-ı Suretil Fatiha. Sallallahu aleyhi ve sellem. Canan Kız Kur'an Kursu adına yardım toplamak istiyoruz. Evet, bu Kız Kur'an Kursumuz inşallah yakın zamanda hizmete geçecek. Yalova'da güzel bir yerde, geniş bir kurs. Yardımlarınız kuvvetli olursa, yanında bir arazi var, onu alabilirsek daha münasip olacak. Allah razı olsun.